وصل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعاله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مقتل محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب فیضی دامت برکاتہ العالیہ مناظر اسلام فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ مقتل محترم فاضل نوجوان مولانا خلیل الرحمان صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ مختوم محترم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سید المدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ لائق صدر کرام دیگر حضرات علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین مجلس اب جانتے ہیں کہ ہمارے یہ دو مہمان مقرر جنہیں آج آپ سے خطاب کرنا حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب فیضی دامت برکاتہم العالیہ اور سیالکوٹ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری دامت برکاتہم العالیہ یہ آپ سے خطاب فرمائیں ہم تو یہ سلسلہ اس لیے جاری رکھے ہوئے تھے کہ ان کے آنے تک آپ کی دلچسپی برقرار رہے یہ حضرات جب تشریف لے آئے تو اب مزید کسی تقریر کا جواز ہے مجھ سے پہلے نہایت ہی عمدہ جوان خطاب آپ نے سنا حضرت علامہ مولانا سید المدین صاحب ماشاءاللہ فاضل نوجوان حضرت مولانا خلیل الرحمان چشتی صاحب وہ بھی نوجوان اور آپ کو اب میرے بعد گرامی قدر دو مہمانوں کی تقریر سننی میں تو چونکہ اس شہر کراچی کا رہنے والا رات دن میں تقریر کرتا رہتا ہوں جہاں میں امامت اور خطابت کرتا ہوں چند قدم کے فاصلے پر میری مسجد مجھے کسی وسیع اور عریض عنوان پر تقریر کرنا درست بھی نہیں اپنے مہمانوں کی موجودگی میں صرف اور صرف اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جلسے سے اقتصاد فیض کے طور پر چند باتیں عرض کروں گا اور چند ہی منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور ہے کہ وہ 14ویں صدی کے مجدد ساری دنیا نے انہیں مجدد کہا ان کے علم کا لوہا اگرچہ دوسروں نے مجدد نہ کہا لیکن ان کے علم کا لوہا دنیا کے ہر مقتد فکر نے تسلیم کیا جب کوئی فتنہ اٹھا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے دور میں سب سے پہلے قلاقمع اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کیا محترم حضرات واقعات کچھ یوں ہیں کہ گفتگو مختصر ہے اس زمانے میں حق اور باطل اتنا آپس میں مل گیا خط امتیاز کھینچنا کسی کے لیے آسان کام نہ تھا لوگ اپنے آپ کو سنی اور حنفی کہلاتے لیکن ان کی کتابوں میں جو مغلظات صرف نکات کے طور پر کسی نے یہ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی اگر نبی پیدا ہو جائے خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے، کسی نے کہا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر، تو ماننا پڑے گا کہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر، معاذ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بھی بول سکتا، معاذ اللہ۔ یہ کہا جانے لگ گیا کہ شیطان و ملک الموت کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وسیع ہے۔ شیطان اور ملک الموت کے لیے تو قرآن کی نص سے یہ پتا لگتا ہے کہ ان کی وسعت علمی پر قرآنی دلائل موجود ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسعت علمی کے لیے معاذ اللہ کوئی دلیل نہیں، تمام دلائل رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ جیسے ہر جانور چوپائے بلکہ جملہ بھائیوں کے لیے بھی حاصل، اہل سنت و جماعت کے تمام معمولات مثلاً عرس کرنا، دسواں یتیجہ، اقامت پر بیٹھنا، حضور کے نام پر انگوٹھوں کا چومنا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونا، یہ ایسے عنوانات تھے کہ ان سب کا انہوں نے اپنے دور میں انکار کیا۔ محترم حضرات، مسئلے کی نوعیت کتنی ہی مختصر اور چھوٹی ہو مگر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے سبحان اللہ دلائل و براہین کے ایسے انبار لگا دیے کہ ان رسائل کو چھپے ہوئے 100 برس گزر گئے، بعض رسائل کو 100 برس سے زائد عرصہ گزر گیا، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ فاضل بریلوی کے 4 ورقی رسالے کا جواب بھی آج تک ہمارے مخالفین سے نہیں بن پڑا۔ جن پر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے حکم کفر لگایا، بڑی بڑی تعویلات کرنے کے باوجود بھی تم ایسی تعویلات لاؤ کہ ان سے کفر اٹھ جائے، یہ آج تک نہیں ہو سکا۔ اور آپ یقین جانیے جن جن کی اعلی حضرت نے تکفیر کی، اعلی حضرت فاضل بریلوی اب بھی جیتے ہوئے اور وہ اب بھی شکست کھا گئے، اس لیے کہ یہ اعتراف شکست ہے کہ جن عبارتوں کو تم نے اپنی کتابوں میں لکھا اب جب نئی کتابیں چھپ رہی ہیں تو آپ یقین فرمائیے کہ وہ عبارتیں جن پر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے گرفت کی ان عبارتوں کو کتابوں سے نکالنا شروع کر دیا، یعنی اب جو نئی کتابیں آ رہی بیشتر کتابوں میں ان عبارتوں کو نکال ہی دیا تاکہ اور 100 برس گزر جائیں تو پھر یہ ہوگا کہ مولانا نے جو فتویٰ دیا کس عبارت پر دیا، وہ عبارتیں تو ان کی کتابوں میں موجود ہی نہیں ہیں۔ یہی آپ ٹھہر کر سوچ لیجئے کہ وہ مجبور ہو گئے اپنی عبارتوں کو کتابوں سے نکالنے پر، لیکن اعلی حضرت کے کسی 4 ورقی رسالے کا جواب بھی نہیں دے پائے۔ ایسے حالات تھے جس دور میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی میدان میں آئے۔ جیسا کہ آپ مجھ سے پہلے سن چکے، 1272 آپ کا سن ہجری پیدائش، 13 برس 10 ماہ کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی، یعنی 14 سال میں بڑا بہت ہی آرام سے آپ سمجھ جائیں 1272 میں 14 اور ڈال دیجئے کیا بنا 1286۔ 1286 میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے پہلا فتویٰ لکھ کر اپنے والد ماجد کو بھی دکھا دیا، والد ماجد خوش ہوئے، اپنی نشست اپنے صاحبزادے کے حوالے کر دی، فرمایا کہ آج سے احمد رضا فتویٰ تم لکھو گے۔ اعلی حضرت کو فتویٰ نویسی کرتے ہوئے 14 برس گزر گئے، 14 برس گزرنے کے بعد سن 1300 ہجری میں دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ آپ جانتے ہیں آج سے 22-23 برس پہلے دیوبند کا 7 سالہ جشن منایا گیا اور یہ باتیں علماء دیوبند کو کتنی سجتی کتنی اچھی لگتی ہیں کہ جناب اندرا گاندھی نے اس اجلاس کی صدارت کی، سارے مولویوں کی ٹوبی اور پگڑیوں پر بالکل اوپر انہوں نے اندرا گاندھی کو بٹھایا، نیچے یہ ساری قوم بیٹھی۔ اب اندازہ لگائیے کہ 13 آج یہ جشن منائے، 22-23 سال ہو گئے یہ جشن، یہ بتا رہا ہے کہ 1300 سال میں سنگ بنیاد رکھا گیا، مولوی فضل الرحمان نے 30 سال کی ایک دم چھلانگ لگائی۔ ہوا یہ کہ جناب 1300 میں یہ سنگ بنیاد رکھا، 22-23 برس پہلے 7 سالہ جشن منایا، اب پشاور میں 7 سالہ جشن دیوبند جو آج سے 22 سال پہلے منایا گیا، 30 سال کی چھلانگ لگانے کے بعد 150 سالہ جشن منا دیا گیا۔ جیسے لگتا ہے کہ لوگ بالکل بھول گئے، پاک اور ہند کے لوگوں کا حافظہ بالکل جواب دے گیا، 150 سالہ جشن منا دیا گیا، 30 برس کو عبور کر دیا گیا۔ محترم حضرات، آپ اندازہ لگائیے کہ اگر مان لیا جائے اور فی الواقع یہ کہ 1300 میں سنگ بنیاد دیوبند کا رکھا گیا اور اعلی حضرت کو فارغ ہوئے 14 برس گزر گئے، آج لوگ کہتے مولانا احمد رضا خان صاحب نے دیوبند مدرسے میں پڑھا اور وہاں پڑھنے کے بعد کچھ حلوے پر جھگڑا ہو گیا، کچھ پراٹھے پر جھگڑا ہو گیا، حلوے پراٹھے کی جنگ جو ہے وہ نکل کر کے بریلی چلی گئی، مولانا ناراض ہو کر چلے گئے اور بریلی میں پہنچے، اور بریلی میں پہنچنے کے بعد اپنا مدرسہ الگ بول دیا۔ کسی نے سچ کہا کہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی طریقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہٹلر کا ایک وزیر کہتا تھا اگر جھوٹ بولنا ہو مسلسل بولو، پے در پہ بولو، بار بار مانو بولو تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بلکہ یہ سچ ہے۔ یہی حال علماء دیوبند کا ہے۔ اب مجھے بتائیے گرد و نواح کے حالات ایسے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کے کلمات جب لکھے جانے لگ گئے، یہ کتابیں عام ہو گئیں، حق کا پہچاننا مشکل ہو گیا۔ یہ وہ حالات تھے کہ اعلی حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی کی سرزمین پر 10 شوال 1272 مشہور ہے کہ محلے جسولی میں پیدا ہوئے۔ بزرگان دین کبھی کبھی طالب علم ہوں نہار کسی لڑکے کی شکل اور اس کی پیشانی کو دیکھ کر بھانپ لیتے کہ یہ صاحب زادے کون ہیں۔ ایسا ہی واقعہ کوئی امام اہل سنت کے ساتھ پیش آیا، 2.5-3 برس کے رہے ہوں گے، گلی میں کھڑے ہوئے تھے، ایک بزرگ کا گزر ادھر سے ہوا، امام احمد رضا فاضل بریلوی تو بالکل ہی صغیر سن، ان کی پیشانی پر دیکھ کر چلنے والوں سے پوچھا یہ بچہ کون، کسی نے کہا یہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے فرزند، اس لیے کہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی اور محقق، اگر ان کو جاننا ہو اعلی حضرت فاضل بریلوی کے والد ماجد کی ایک کتاب جو بہت بعد میں چھپی، تقریباً ابھی کوئی 20-25 سال پہلے آئی، سورہ علم نشرح لک صدرک کی تفسیر مولانا نقی علی خان نے کی ہے، ایک مختصر سورت کی تفسیر ایک مکمل 500-600 صفحات کی جلد میں ہے، اس سے انداز لگائیے مولانا نقی علی خان کا علمی مقام کیا تھا۔ چنانچہ جب کہا گیا یہ صاحبزادے مولانا نقی علی خان کے صاحبزادے ہیں تو وہ بزرگ یہ کہہ کر دو ایک جملے میں سب کہہ گئے، کیونکہ وہ چہرے پر یا پیشانی پر ایسی کہکشاں دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا اچھا یہ مولانا نقی علی خان کے فرزند ہیں۔ جبھی کہہ کر وہ چلے گئے اور اس میں انہوں نے سینکڑوں راز بتا دیے کہ میں جو ان کے چہرے پر نور دیکھ رہا ہوں، یہ مولانا نقی علی خان کے فرزند ہیں، یہ آنے والے زمانے میں دین کے ذریعہ بہائیں گے، جبھی میں ان کے چہرے پر وہ نور یا وہ کہکشاں دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، 14 برس کی عمر سے فراغت کے بعد آپ میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد پوری باطن قوت کو للکارا، فرما کل کے رضا ہے خنجر خوخاں برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ اور اس کے بعد میں کس طریقے سے قلعہ کما دیا، علماء دیوبند کی عبارتیں، محض خود فتویٰ نہیں لگایا بلکہ ساری عبارتیں علماء حرمین پر پیش کی۔ وہ زمانے علماء حرمین بہت اچھے یعنی بہت ہی خوشبودار قسم کے سنی لوگ تھے، ان کے پاس جب ان کو پیش کیا گیا، آپ اندازہ لگائیے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ، یہاں کے 32 مفتیان کرام نے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے فتوی کی توثیق کی، اور توثیق کرتے میں یہ لکھ دیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے جن پر کفر کا فتویٰ لگایا، من شکا فی کفرہ والا نہیں فقد کفر، یہ ایسے بےمان، یہ ایسے کافر کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی ویسا ہی۔ پھر اس کے بعد بروی صغیر میں ضرورت تھی، اس لیے کہ یہ رسالہ عربی میں تھا، اعلی حضرت فاضل بریلوی کے شاگرد حضرت علامہ مولانا شیر بیش سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے یہ ضرورت پر زور دیا کہ یہ تو عربی رسالہ ہے، لوگ کہیں گے محض مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے 32 مفتیوں کا فتویٰ ہے، شیر بیش سنت اس زمانے کی تمام خانقاہ، اس زمانے کے تمام مشاہ، اس زمانے کے تمام دارالعلوم، اس زمانے کے تمام جید علماء، ان پر یہ فتوے کو پیش کیا۔ اس فتوے کو پیش کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنے اپنے جواب حضرت شیر دیش سنت کو دیے، ایک نئی کتاب ترتیب دی جناب سوارم الہندیہ، آپ اندازہ لگائی کہ اس زمانے میں بر صغیر کے 2, 4, 10, 15 نہیں 268 علماء نے اس کے دستخط کیے، 268 علماء نے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، اور ان پر وہی حکم جو علماء حرمین شریفین نے لگایا، وہی حکم درست جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے لگایا، غرض یہ کہ ان پر بھی حکم لگایا، اور ان پر حکم لگانے پر امام اہل سنت فاضل بریلوی اتنے مخلص ہیں کہ جناب مرتضی حسین دربھنگی، دربھنگہ ایک ہندوستان کا شہر جہاں کے رہنے والے کو لوگ کبھی دربھنگی کہتے ہیں تو کسی میں لوگ اس کو دربھنگی بھی کہتے ہیں، مرتضی دربھنگی نے اشد العذاب ایک کتاب لکھی جو میرے پاس مطبوع ہے، اس کے صفحہ نمبر 13 پر عبارت کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علماء دیوبند کو جیسا کہ انہوں نے جانا کہ انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، فی الواقع وہ ویسے ہی تھے جیسا کہ مولانا احمد رضا خان نے سمجھا، مولانا احمد رضا خان پر ان کی تکفیر فرض تھی، اگر وہ تکفیر نہ کرتے تو خود کافر ہو جاتے۔ دیجیے صاحب، مرتضی دربھنگی کو یہ بھی کہنا پڑا۔ اب آئیے ایک دور ایسا آیا، ویسے تو امام اہل سنت کے زمانے جتنے بھی فتنے اٹھے، 2, 3, 4, 5 رسائل ان کے رد میں موجود ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو لیجیے، جب یہ میدان میں آیا، اللہ اکبر، اس زمانے کے وہابیہ سوچ رہے تھے کیا ہے، مجدد ہے، مسلح ہے، یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مولانا ضیاء اللہ صاحب اسٹیج پر موجود ہیں، ان کے پاس تو اس معاملے بہت بڑا ذخیرہ موجود، مولوی ثناء اللہ امرسری نے تو یہ تک فتویٰ دے دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ماننے والا مرزائی اگر مصلی پر کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے نماز بھی جائے۔ اہل حدیث، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے، توحید کے ٹھیکیدار، اللہ اکبر، یہ اس زمانے میں مرزا کے پیچھے نماز پڑھنے تک کو جائز قرار دے رہے، اور اس معاملے میں مولانا ضیاء اللہ صاحب کی موجودگی میں عرض کروں، وہ اس کی تصدیق کریں، تمام جناب سیالکوٹ کے وہابیہ اور جتنے غیر مقلد ہیں وہ مولانا کے پاس آئے جی ہم نے کب فتوا دیا کہ ان کے پیچھے نماز جائے، ہم نے کب کہا کہ یہ مسلمان، ایک وقت طے ہوا اور جب وہ آئے اور مولانا نے اصل رسائل ان کے سامنے جب رکھے وہ بہت بری شکست کھا کر کے گئے، یہ تو غور کر رہے تھے، اور امام احمد رضا نے اس کی نقلی وحی، اس کے نقلی الہامات ان سب کو جمع کرنے کے بعد پوری تاریخ ملاحظہ فرمائیے، آج ختم نبوت کے ٹھیکیداروں، ختم نبوت کی روٹی کھانے والوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی وہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں سرزمین ہند پر سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کی تقریر کی، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی، ان کے بعد میں حجت اسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے بڑے مدلل رسائل لکھے، تم تو اس وقت سوچ رہے تھے، سر سے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، اس پر کیا فتوا لگایا جائے، فتوا تو کیا لگا دے، تم تو ان کے پیچھے نماز تک کو جائز قرار دے رہے، تاریخ اٹھا کر دیکھو قادیانیت کا مقابلہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے سرزمین ہند پر کیا. عزیزان گرامی حقیقت یہ ہے کہ چاہو مسئلہ سیاسی ہو چاہے مسئلہ مذہبی ہو، کوئی عیسائی اگر آ جائے اس سے یہ نہ کہا جاتا ارے یہ مسئلہ تو سیاسی ہے میاں تم جانو، لیکن نقطہ نظر مسلمانوں کا کیا ہے، اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، بغیر کسی ڈر بغیر کسی خوف کے فتوا دے دیا کرتے. اور میں نے شاید پہلے بھی جلسے میں کہا، میں اپنی بات نہیں کرتا، جو علماء اسٹیج موجود ان کی بات نہیں کرتا، شوکت صدیقی مشہور صحافی ہے، آپ نے چار پانچ دن پہلے اخبار جنگ میں یہ پڑھا ہوگا، دیگر اخبارات میں آئے کہ ایک بہت بڑا اعزاز صحافت کے حوالے سے شوکت صدیقی کو دیا گیا یا دیا جانے والا، وہ بریلی کا رہنے والا نہیں، یہ تو جناب لیفٹسٹ ہے، بڑے بازو کا آدمی ہے، وہ سوشلسٹ مائنڈیڈ ہے، وہ اسلامی نظریے کا مالک نہیں، اس نے اپنے رسالے الفتح دو شمارے اس فقیر کی فائل میں موجود شوکت صدیقی نے لکھا، وہ انگریز گورنمنٹ وہ برٹش گورنمنٹ کہ جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تحریر